Петр Панасович, день добры. Добрый. Добрый день. Рады я бачить вас у нашей студии. Сябры, мы распочинаем другий сезон літаратурных гуторок «Контекст» с гостем, який дайшов до нашей студии, чому мы спадзяваны, але страшенно рады, Виктор Апанасович Касько. Привет. И с вами у студии Анатолий Ващенко и Всеволод Стебрак. Виктор Апанасович Касько народился у 1940-м у Калинковичах. Прозаик, журналист. С 62-го года у журналістыцы, 71-го – літаратурны супрацоўнік газет, часопіса «Нёман». С 1976-го – на творчай працы. У 85-88 годах – сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар кніг прозы «Тёмны лес, тайга густая», «Дзень добры і бывай», «Суд у слабадзе», «Цвіце на палесі груша», «Выратуй і памілуй нас чорны бусел» і іншых. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, прэміі «Гліняны вялес», прэміі часопіса «Дзеяслоў» «Золаты апостраф», прэміі «Ежы гідройца» за кнігу «Час збіраць косці». Віктор Апанасович, дарагі, вось будзе ўсё не ахапіць. Адразу скажам, да, што па вашай біяграфіі можна рабіць цыкл гутарак і перадач. Мы выбралі з Анатолем толькі пэўныя аспекты яе, пра што б хацелі. І пытанне будзе вось такое. Лёс ваш склаўся такім чынам, што вы апынуліся ў Расіі, пачалі там творчы, калі можна так сказаць, і працоўны шлях, і пісаць пачалі па-руску, так, як рускамоўны аўтар. Было. Было такое. І, ў прынцыпе, вы і атрымалі першую значную прэмію, так, на той час называлася яна прэмія «Ленінская камсамола» менавіта за рускамоўную. А яшчэ да гэта Астроўскага. О! А чаму раптам? Пра гэта Вікіпедыя не ведала, дарэчы. Да, ну прынамсі наша Вікіпедыя. Чаму вы перайшлі на беларускую? І чаму вернуліся на Беларусь? Навошта было з'язджаць з заможнага Кузбасу, дзе вы ўжо атабарыліся, дзе вы пачалі працаваць? Чаму Беларусь і чаму беларуская мова як мова творчасці? Я павінен не тое сказаць, што вы ад мяне чакаеце. Так. Я павінен сказаць, што ўвогуле літаратурная творчасць это нешта містычнае. Метафізічная. І яна незалежна ад цябе, яна гоніцца за табой, наганяе, і ты ідзеш у рэчышчы сам па сабе. Гэта цяжкая хада. Калі цябе пацягнула гэтае рэчышча, то ты ўжо адтуль не выберашся і не выплывеш. То есть не вы выбралі мову, а мова выбрала вас? Мова Беларусь выбрала, таму што у мяне была бабуля, якая пражыла 112 гадоў. Так. У Анісавічах у мяне быў дзіцячы дом, лепшы час. У мяне шмат, у тым жа Кузбасе была горная шорія. І паўсюдна я павінен сказаць, што мы толькі вот недавно, у мінулым стагоддзі там дайшлі, што планета – это жывы арганізм. Такі ж жывы арганізм і літаратура. Яна непадзельна. Яна ў той жа час адтуль і адтуль. Яна як манометр, термометр, яна вымірае градус і грамадскага жыцця, жыцця планеты, нашага жыцця. Па літаратуры раўняецца культура, інтэлект і тое, што адбываецца ў свеце. Віктор Апанасович, дарагі, ну але ці помніце вы момант, калі упершыню ваша асадка, да, ці друкарка машына, беларускія тэксты пачала выдаваць. Што гэта было? Вось што гэта быў за момант? Ўсё ж такі, вы кажаце, што гэта некае такое зверху, да, тое, што жыве само па сабе і аўтара прымушае. Але быў жа першы момант, калі вы пачалі пісаць на беларускай мове. Ага, это было, калі я купіў у Бабруйску чаравікі. Так. І яны палезлі. Было так схавана падэшва, що ноги вылезли в баки. Ага. Я написав это у вожик, але не послав. Але написали? Написав на беларускай мове. Філіетон? Що добрые робят ботинки, но только рвутся. Що тут заробиш? Вот. Есть... А далей это уже было. Я кажу, тая містика, тая метафізіка, якая і прымусіла і пісаць, і літаратурны інстытут, і Беларусь, таму што мова, тое, што закладзена тут, яно не праходзіць. Это тая ж самая частка жывога арганізма, тая самая частка жывых нас, што ну, бегаюць цяпер, шукаюць нацыянальную ідзею. Якая на нацыянальная надзея? І на паверце. Народ, мова, краіна. Віктор Панасович, вы сказалі такую вось фразу, якую хацелася б, каб трошкі вы ўдакладнілі, патлумачылі. Вы сказалі, што дзіцячы дом – гэта лепшы час. Можа, некалькі слоў наогул вось пра тое, ну, як вы туды патрапілі і што вы ўкладаеце. Бо гэты сам вобраз дзіцячага дома, ён жа праз усю вашу творчасць праходзіць. І вось у нядаўніх публікацыях у дзеяслове таксама вы вярнуліся да тых часоў, да той тэмы, яна вас не адпускае. Анатоль, это тое, пра што я гаварыў, тая ж містыка, якая вядзе, здаецца, выпадак, а это не выпадак. Это лёс вядзе, і ён мені не пашчасціла патрапіць у самае сэрца Беларусі, Палесся. Палесся каля Турава, Мікашэвіцка, глухое, дзетдом у вёсцы, але пры двух рэках Случ, Прыпяць, пры 18 азёрах. Дарога толькі была да Жыткавіч, і тая была зроблена, вымашчана немцамі, бервельнямі, 30 кіламетраў. І у мяне ўражанне, што там заўсёды было сонца. Там было так сонечна, так хораша. На рэчку выйдзеш, рыбы гэтыя гуляюць, плоткі на пяску. Віктор Апанасович, так вы, атрымліваецца, па сутнасці былі рабінзонам, палескім рабінзонам, маленькім толькі. То есть сядзелі ў балатах, у лесе, так? І это быў, вось вы гаворыце, што светлы, самы сонечны час. А як жа голад, як жа босы, як жа вось гэты час увесь паваенны? Ну, гэта быў самы сапраўдны рай на свеце. Калі рай є, то ён у той час быў пад Мікашэвічамі, Туравым у вёсцы Вільча. Рэліктавыя рошы, дубровы, бары, ліпы, вязы, клёны. Усё там мелось. Выезжалі за грыбамі на воліках, падводах і на кані. І рэзалі, дзетдомаўцы рэзалі гэтыя грыбы, збіралі, пакуль не напакуецца воз. Вось што такое было. І зноў жа я скажу, это быў, складываўся, так вот містыка метафізічная нас вядзе. Таму, што потым, калі я ўжо прыехаў у Беларусь, на тую дуброву, на тыя дубы накінуліся лесарубы, і я 25 гадоў, як мог, колькі здолеў, я змагаўся з імі, з дапамогай старшыні калгаса вывозіў у дубровы, пад гэтыя пілы лесарубаў вывозілі вяскоўцаў, дзяцей рассаджвалі і такім чынам ратавалі. 25 гадоў. Віктор Панасович, вось, я не памылюся, калі скажу, што вы былі адным з першых беларускіх аўтараў, хто шчыльна ўзяўся за тэму, як зараз прынята казаць, экалагічную, да, вот так. Ахова прыроды, можам яе назваць. Адкуль гэта пакліканне? Гэта вось ад з тых часоў, пра якія вы нам распавядаеце, дзяцінства, ці быў нейкі канкрэтны штуршок? Як вы гэту тэму, што называецца, адчулі сваёй? Зараз не здзівіш, зараз папулярна. Усе пішуць пра тое, што беражы прыроду, планету, гэта зразумела. Але 70-е гады, напрыклад, гэта быў час, калі па сутнасці была асноўнай ідэяй лозунг асвойваць прыроду, так, але не берагчы яе. Магу толькі зноў паўтарыцца, што гэта тое, што нас вядзе. Павадыр па свеце. Павадыр літаратурны, які намі кіруе, метафізічны. Быў загад, быў выклік у ЦК зрабіць фільм пра меліярацыю. Ну, але меліярацыя это не ахова прыроды, это наадварот яе. Вот мы зрабілі гэты фільм, я паглядзеў, як плача і стогне ад этой меліярацыі мужык, як пераўтвараюць палешча ў барабінскі стэп. Зрабілі гэты самы фільм, я потым кніжку напісаў, прачытаў сцэнарый, як перадавалі, не ведаю. Машэру, які стаяў за меліярацыю, ён яго кінуў у кут і пачаў таптаць. Таму што это была не тая меліярацыя і не тое плотка двухцеліны фільм, які хацелася ім бачыць. І ў выніку фільм так і не вышаў. Фільм выйшаў. Тут пашанцавала зноў. Нешчасце з гэтым самым, з Машэравым. Прыход Кісялёву. Кісялёў сказаў, я не заказываю, это не моя справа. Разбирайцеся, мудры вы мужы. Разбирайцеся самі. Самі разбирайцеся. Так. Ну і разобраліся. Ну фільм «Паводка», мы гаворым пра фільм «Паводка», быў зняты ў выніку. Зняты і прыняты, і пайшоў. Віктор Панасович, дарагі, колькі там засталося вашага першаснага сцэнару? Палова, больш паловы? Ну вот наколькі ён ваш? Все ж таки пайшло по максимуме, что вы хотели? И прозвище засталось. Прозвище засталось. Вот такі шанс. Такая пошла невыкрутка у них, у ЦК с кіраўніцтвом. Что было не до фильма просто? Не до фильма. Виктор Апанасович, ну давайте про доброе, про хорошее, про становчее. Який ваш, скажем, якая работа с Беларусьфільмом ваша самая поспеховая, на ваш погляд? Вот про згады, калі зірнуть. Мастацкая, документальная стужка. Что вось вам все ж таки наибольш сподобалось? С того, что застанется, что называется, у фонда. Ну так, маленький фильмик так. Про Пушкара. Что это? В двух словах. Это художник. Вот это всякие статуэтки с глины. Все это хатня зроблено. Так. Это зроблено им. Мастаком, мазырским мастаком Пушкаром. Ад якога цяпер гаворыць, пайшла ленінградская школа глінянага гэтага прыкладнога мастацтва. А яна нарадзілася тут, у Беларусі. Да, раскідалі столькі гэтых падзельшчыкаў, у кожнай краме стаіць нейкі дзед в абдымку п'яны, ці печ, ці што. Дозвольте такое пытанне. У вас ёсць у біяграфіі радок. Вы вучыліся ў літінстытуце. Мы з нашымі гасцямі раней часцяком выходзілі на гэтую тэму, былі людзі, якія вучыліся завочна, якія былі і на дзённым навучанні. Што ў вас засталося ў памяці пра літінстытут? І самае галоўнае, патрэбны пісьменніку вось такі вопыт, да? Ці гэта ўсё ж такі, як вы гаворыце пра метафізіку, да, пра тое, што літаратура гэта звыш нейкі розум, можна навучыць наогул? Літінстытут фікцыя, ці патрэбны такія, скажам, не магчыма, але і медзведзя спічкі запалкі запалюваць навучаючы на веласіпедзе ездзіць. Так. Што-то вам нешта... даў штось літінстытут? Да. Мне, дзетдомаўцу, ФЗУшніку. Без гуманітарнай адукацыі чалавек. Без адукацыі, без інтэлектуальных нейкіх каранёў. Адтуль, з Палесся. Ён мяне навучыў глядзець шырэй. І што я вынес сёння, это сорам. За што? Сорам, што... Завочна вучыцца тое, што завочна паабедаць. То есть не дужа навучышся? Не дужа, да і якія вучобы. Уже прайшлі школу, рабы білі недзе, стажу працоўнага дай Бог. Віктор Панасович, у працяг, вот вы распавядаеце пра сваіх выкладчыкаў, як у вас склаліся па жыцці літаратарскім стасункі з рэдактарамі? Ці можаце сказаць вот, пра ролю рэдактара? Можа быць, нейкіх канкрэтных людзей назваць? Ці вы прыслухоўваліся да сваіх рэдактараў? Я ніколі ні да кога не прыслухоўваўся. Але стасункі склаліся выдатна. Але думаў пра гэтым. І тут жа зноў, вот это як... Містыка, метафізіка, як яна зводзіць людзей, на звела мяне з нашай землячкай Тацянай Аркадьевной мазырской женщиной смолянской. Вот. Это редактор был от Бога. Редактор еще от Твардовской редакции «Нового мира». И где вы с ней познакомились? И то же самое мне пошанцевало еще до ее. Мне пошанцевало, что рукопись травил мой, моей первой повести, якая впервые была надрукована в «Новом мире», трапил до Анны Самойловны Берзер. Это был работник отдела критики часописа «Новый мир», сябровка Виктора Некрасова. Жена подхопила и потянула меня. А вся праца потом и шла с этой самой, со Смолянской. Хотя я потом сказал, мне в уговорце, хай она пробачит мне. Она ведала, ей одразу ж передали, как складываются у вас отношения с редакторшей, как вы идете. Я говорю, иду, как на плаху. Потому что это была такая школа редагования, на жаль, якой у нас в Беларуси амаль нема. Короткое питание. Вот коли б треба было покинуть один и твор, вот у томику, да, с подписом Виктор Касько, что бы это был за твор? Не написанный. То бок, да усяго, что было вы критичны. Може, ён яшчэ будзе напісаны? Мо, і заўсёды. Ці ён заўсёды будзе напісаны? Самы лепшы – это не напісаны. Самы лепшы на сёння – это тое, што сёння толькі што напісана. А потым з душы прэ. Як ты такую лухту навараціў? Як это ты змог? Вот апраўдаешся ў наступным. У наступным повторяется тое ж самое. Тое ж самое. И я кажу, что сама литература, як и життё, зводить, не отпуская, это назавсёды. Иншим разом я думаю, что пошёл бы у шахту, я робил у шахте, мне там кольки уже долго не хапило. Я переехал весь Кузбас у шахтах. В 55 годов или в 50 пошел бы на пенсию по подземным стажам. Ему бы героем социалистичной працы. А тут неправильный некий, Бог его знает. Книги это все, правда? Да, кому это требуется? Чем ты занимаешься? На что ты потратил житё? А житё, я кажу, я... Но всё житё. Я гнався за життём, а за моим життём увесь час, без перепынку, гналася смерть, починаючи от самого дзяцінства. І было в ім, Боже ты мой, чого? Было в ім сустрэча со снежным чалавеком. Да, у Горной Шорі. Это тое, что я хотел бы повторить Горную Шорію. 34 разы я побывал на этом свете. Сустрелся там с батькой и матерью. Батька опошный раз, когда увидел меня на этом свете, выхопил дручок и оперзал раз, другий и третий. И сказал, чего ты сюда пришел? Тебе еще рано. Иди назад. Я пошел назад, вот это, заниматься тем, чем занимаюсь? Одинное, что умею сегодня, что уже не переиначить в моем житті. Виктор Апанасович, а про что шкадуете? Есть шкадование некое? Такое глобальное, вот не про дробязь, а про некую, может глобальное, быть, справу, что, может быть, про подею. Глобальное, что так и не научился. Был цікавный до людей, завсёды імкнув до их, але не научился слухать, потому что это одно из головных – слухать человека, чуть не только ушами. Вот душой отчувание было, я чую, а ушами иншим разом не хапало и часу, да и глупство некое заминало, и чарка заминала. Хотя без шарки письменнику. Куды, конечно. Куды, да, туды. Так и сенс який-то. Виктор Апанасович, каб скончить на позитиве, скажите, калі ласка, сябры по житті сустракаліся вам сапраўдныя? Ой, сколько их было, боже ты мой. Без это было немагчыма. А у літаратуры быў сябр? Чалавек, з якім вось можна было менавіта падзяліцца, чым не рэдактар, не чытач, а вот сябру літаратуры. Вельмі разумны, вельмі дасціпны. Гонар Беларусі. Геннадзь Бураўкін. А як вас звёў лёс? Ён абурыўся, мне пераказвалі на адным са сходаў. Там нешта кватэры дзялілі. Бураўкін са сваім тэмпераментам ускіпеў, усім давалі Бураўкін, спіла, што? Качко нема за кого, кому заступіцца за яго. А потым цвіце на палесці груша. Цвіце на палесці груша, калі тая ж смалянская, пыбы пачалі рэдагаваць яе для дружбы народаў, я ей казаў, а вось у маладосці это надрукавана. Она говорила, я раблю не ў маладосці, я раблю дружбе народаў і хочу рабіць яшчэ далей. Калі аддаў я грушку эту палескую ў маладосць, яна была без размоў. Мне потым Бураўкін гаварыў, і ён замкнуўся, узялі пляшку ці не ўзялі, я думаю, што ўзялі. І з галоўным цэнзарам гаворка ішла 4 гадзіны. 4 гадзіны пра эту грушку. І ён яе прабіў. Самая лепшая наперадзе, хаця гэта не сённяшня. Сёння ўжо такой думкі няма. Сёння я займаюсь чысткай канюшы. Я прывожу, я да сённяшняга дня не ведаю, то я раблю ці не. Я прывожу да аднаго знамінальніка, напісанае раней, напісанае да рускай мовы. Это не творчае і творчае, а хутчэй самападман, што пісьменнікаў, як і КДБшнікаў, былых не бывае. Толькі ў адным рэчышчы, толькі там ён, што рабіў тое, пакуль асадка ручка не выпадзе, ён і будзе плявузгаць і пісаць. І вот я перакладаю на беларускую мову. Перакладанне, як заўсёды, пераклад – это думка Алеся Адамовича. Он сказаў, ніколі не бывае механічная. Пераклад – это самастварэнне, воссаздание. Ну, у любым разе, вы нам адкрылі таямніцу, пра якую, я думаю, немногія ведалі. Гэта момант, які будзе пакідаць надзею, што мы пабачым яшчэ адну цікавую кнігу, і гэта, магчыма, будуць вашы аўтарскія пераклады ранняга самога сябе. Я думаў, што не адну. У мяне аркушаў 100 ляжыць, не надрукаваны. Ну, так ёсць аб'ём працы, як кажуць. На гэтай звышаптымістычнай ноце, шаноўныя сябры, дазвольце з вамі развітацца. У новым сезоне у нас была першая гутарка Віктор Апанасавіч Касько. Дзяліўся сваімі метафізічнымі, сур'ёзнымі назіраннямі, узгадываў цікавыя старонкі жыцця. Мы спадзяемся, што гэта было цікава і вам. Анатолій Ващенко, Усеволод Сибурака і Віктор Апанасавіч Касько. Это называецца казань пра кота, который смеяўся. У дадатак да той містыкі, пра якую я казаў. Кот вельмі нагадаваў мне бабулю, што пражыла 112 гадоў. Маленькі коцік прыйшоў да мяне на лецішча, сеў на стол каля вакна і лапамі, як барабаншчык, піянерчык, пастухаўся мне ў хату. Я яго пусціў. Вось так доўга жылі мы з ім. І пра гэта я і напісаў. Лаўка пракалі з дзірак на зямле, у небе, плоце і не толькі. Сямёрка маленькіх коцікаў брылі па перадзімовай снулай ужо і таму падмарожана цвёрдай зямлі. Ісці ім было цяжка, незвыкла, лапкі яшчэ не паспелі задубець, кволыя, неходжаныя, хатнія лапкі. Для летняй травы муравы, дываном па падлозе, ложка з мяккай коўдрай і нават падушкай з пер'я. Толькі ж пазаўчора, а ў каго і ўчора, у кожнага з іх мелася свая цёплая, угрэўная хата і заботнікі, ласкавыя, прыязныя гаспадары і гаспадыні. А сёння яны былі беспрытульнікі, нікому не пажаліцца, ні да кога не прылашыцца, а што ўжо есці хочацца, пераначаваць і гаворыць няма дзе. Зусім недаўна яны былі ўпэўнены, што кожны кусцік іх абагрэе, пераначаваць пусціць, было ніштавата, але заўчасна нечакана прыкінуліся халады. Людзі, што летавалі тут пры рэчцы ў зацяні чаромхавай раскошы, пачалі пакідаць свае лецішчы і спешна ад'язджаць на зімаванне ў горад. Але за час свайго панавання многія з іх нечакана і зусім непажадана памножыліся, загабацелі, забагацелі, абзавіліся жыўнасцю. Жывое да жывога цягнецца. Так заўжды было і будзе. Да каго прыйшлі і прыляпіліся вожыкі, каму прыляцелі і звілі кубельца вераб'і і шпачкі, а некага наведалі сённяшнія выгнаннікі лесу, зайцы, якіх дапеклі паляўнічыя, хтосьці неспадзявана абзавёўся прыплодам маленькіх сабачак і коцікаў. Але такі прыбытак не вельмі ўсцешыў, больш турбаваў летніх прыхадняў. Раскашавалі у непужаным краі не толькі людзі, дачнікі, але і гарсацкія любімцы, каты і коткі. І таму пад восень аказаліся з прыбыткам, нарадзілі кацянят. У прыполе прынесці. Пакуль пагоды спрыялі, кацяняты і горы не ведалі. Былі дагледжаны і аблашчаны, жывыя, жмяккія, даверлівыя, цацкі дзецям гараджан. А гараджане сваіх дзетак любілі, толькі любоў любоўю, але як быць з наступствамі, нечаканым прыбыткам і пашырэннем каханцаў. Не цягнуць жа гэта чаромхавую ды крапіўную зроду ў горад. Некаторыя з іх і саромеліся таго, што ўчынялі. Нібыта камень цяжкі клаліся і на душу. Але што гэта камень на іх душы? Што сорам, калі творыцца крыўда? Вада ў рацэ. Расмокчацца сплыве па тарфяным рэчышчы вельмі хутка і знаку не застанецца, ад якога б там не было сораму і граху, з яго ж пачаліся і прараслі, стаялі, стаім і стаяць на тым будзем. На свеце немало ўжо рэх, па якіх яшчэ не вада, а адзіна, толькі сплываюць грахі чалавечыя, і вада іх не бачна, пайшла глыбока пад зямлю, спадзеючыся, мо ачысціцца там, і самі берагі ўжо растаюць грахамі людзей. Грэшнае жыццё, а не чалавек.